علت سبب ہے سال ہو گیا ام سلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی وجہ سے ان پر سوار ہو کر طواف کی اجازت دی. یہ فارغ راوی ہے کہ مسجد کی فرض ہے غریب کے مندہ یہ بات یا کروں اسی طرح بخاری کے نسخوں کو آپ نے کیا اور اس میں مصنف نے روایت کی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب کے سے نکل کر چلے تو ان کی لاشیں روشن ہو گئیں. اس کا باب الخاری گاڑی حکومت سے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا, اس لیے بعض حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ یہاں مصنف نے بیان چھوڑی ہوگی بات کوئی مناسب ترجمہ منعقد کرنے کے موقع نہیں مل سکا اور بعضوں نے اس کو باب صادق کی قسم قرار دیا اور کہتے ہیں مناسبت یہ ہو جیسے اقبال الغیر کی حاجت مسجد میں جائے ایسے ہی اخراج الاسباب امر مسجد جائے اور بعض کہتے ہیں اس سے قبول کوئی مسجد کی قدیمت بتانا مقصود ہے, بعض کہتے ہیں تحدث کی مسجد بتانا مقصود ہے, کہتے ہیں اس سے احتمالات کا اتنا اگر ایسا ہوتا تو وہ قاری ان پر ترجمہ نہیں خود کر دیتے یہ کہہ دیتے باب اخراج الاسباب امر مسجد باب قبول قبول کی مسجد باب تحدث کی مسجد کون سی مشکل چیز تھی جس کو امام بخاری نہیں سمجھتے تھے اور جس پر تنبیہ نہیں کر سکتے تھے. یہاں پر یہاں کی شان سے مناسب ایک اور بات ابن رجب نے ابن رجب کہتے ہیں بات جو کہتے بخاری کی مراد یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گرا کے رات کی نماز پڑھا کرتے تھے. سننا کہتے ہیں یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو قبل المشی عید المسجد کا لمحہ منعقد کرنا چاہیے اور حضرت بریدر کی حدیث بشر مشاہین کی غلم عید المساجد کی لے دن مدتام یومل قیام رواہ مداؤن والترمذی کی طرف اشارہ کرنا چاہیے تھا واللہ تعالی اعلم. چلیے حضرت مولانا جبیر صاحب کہتے تھے کہ ان دونوں کی لاٹھیوں کا سرا ان کے منہ کی طرح سے تھا. اگر شیخ فرماتے تھے اگر یہ بات ثابت ہو جاتی تو بڑی حدیث مناسبت ہوتی رہتی, بلا کے اشتہار کے باوجود اس کا کوئی سراغ آدمی نے پوا کر دیا ہے اور میں یہی حدیث ابواب المناقب میں آ رہی ہے اس میں زیادتی نہیں ہے. اگرچہ دونوں کو مسداق یہی دونوں صحابیوں کو مسداق یہی دونوں حضرات انداز مشرے سے جیسا کہ روایت کے دوسرے طرف متصر ہوئے. چھوٹی سی کھڑکی, یہ کھڑکی کبھی تو دو گھروں کو ملانے کے لیے کھول دی جاتی ہے اور اس میں سے مرور ہوتا ہے, اور کبھی روشنی کے لیے کھولی جاتی ہے. امام بخاری نے اول کو مراد لیا ہے اور اسی لیے المحرو کا اضافہ کر دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ خوفہ سے محر یعنی وہ کھڑکی مراد ہو جس سے لوگ ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ہوا کی کھڑکی مراد نہیں. مصنف کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کی طرف کوئی کھڑکی نماز میں آنے جانے کے لیے کھولی جا سکتی ہے. علامہ گلچی نے اس کی تصریح کی ہے. ابن رجب کہتے ہیں امام کے لیے گنجائش اس لیے اس کا نفع مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے, عامۃ الناس کے لیے اس کی اجازت نہیں, لیکن بخاری کا ترجمہ عام ہے. اللہ تعالی اور البتہ یہ بات غور طلب ہے کہ مسجد کی دیوار کاٹ کر اپنے لیے کرسی کھولی جا سکتی ہے. اگر مسجد کے اطراف میں لوگوں کی دیواریں ہیں تو گنجائش, اور اگر مسجد کی دیوار ہو تو صدا اور طلب ہے, کیونکہ مسجد کو وقت ہے اور اوقات کو شخصی مفاد کے لیے استعمال کرنا مشکل ہے. ہاں ایسا مفاد جو عام مسلمین کی طرف آئے اس کی گنجائش ہے. اسی نقطے کی وجہ سے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت کو امام کے ساتھ خاص کر دیا اور حدیث سے بھی امام ہی کے لیے اجازت نکلتی ہے, مگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کل قرآن رکھ کر عموم کی طرف اشارہ کر دیا, الفاظ ترجمہ قرآن رکھ کر عموم کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ تعالی مدنی قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان بن قال حدثنا فلان بن عبيد بن حنين وعن مسلم بن سعيد عن ابي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله سبحانه وتعالى يحيي الحديث ابو النضر دوش قالوا سمعتي كرتون عبيد بن حنين اور مسلم بن سعيد سے, اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں سعید, یہ ان کی نسخوں کا حاصل ہو اور یہی سوال, لیکن بخاری شریف میں یہ اس طرح واقع نہیں ہوا. بخاری میں ہم دوسرے میں صحیح نہیں سہی عبید اور دوسرے کے لوگ یہاں آنند واؤ ہے, اور یہ بخاری کی منتقد روایات میں سے ہے, لیکن امام بخاری نے بعض روایات میں اس کی تصریح فرمائی ہے. مسکن کی روایت میں فرمایا ماتبہ رواہ محمد بن سنان ان کو لے ہوئے نما ہوا اس لیے ماں بخاری پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا. فقال ان الله سبحانه خير عقل بين الدنيا وبين ما عنده فصار ما عند الله فبكى ابو بكر فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ ليقل الله خير عقل بين الدنيا وبين ما عنده فصار ما عند الله عز وجل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان ابو بكر اعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان ابو بكر امن فقال يا ابا بكر لا تمشي ان امن امن الناس عليه كان نفس المراد حدود تھے اور صدیق برہم شناس نبوت تھے فوراً آپ کے اشارے کو سنتے چلیں ان امن الناس عليه في صحبتي ومالي ابو بكر ولو كنت متخذا من امتي رسولا هذا مذكر الاسلام مصاحبت میں اور مال خرچ کرنے کے سلسلے میں ابو بکر کا اپنی امت میں سے اپنا کوئی خلیل بناتا یعنی حضرت ابو بکر کو اسلامی حکومت محبت کا اعلیٰ درجہ حاصل فرماتے ہیں مسجد کی طرف اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب بند کر دیے جائیں صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ شاید ابواب کے سلسلے میں وہی رائے رکھتے ہیں جو ابن رجب نے بتائی. ان امام کے لیے گنجائش ہے حضور نے آپ کے زمان میں فرما دیا کہ سارے ابواب بند کر دیے جائے ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھے. یہاں اس روایت میں ابو بکر کے باب کا استثناء ترمذی کی روایت میں اللہ بابا روایت ہوا جو لوگ اس فن سے ناواقف ہیں وہ تو پیتن دونوں روایت موضوع ہیں. پہلی روایت بکریہ یعنی ابو بکر کے دور کام میں ایجاد کی اور دوسری روایت الیا یعنی علی کے ہم نواؤں میں ایجاد کی. یہ بات محمد علی عظیم نے لکھی ہے یہ تو ہم نے کہیں یاد کر کر نہیں اس میں آپ کو لڑکشائی کا حق نہیں ہے. حضرت صدیق کے اکبر کے بارے میں جو روایت ہے وہ اسماعیلی ہے اس لیے سسالی بلکہ صحیح ہے اور بخاری اور مسلم جو تصحیح کے سب سے بڑے امام میں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں. علی کے سلسلے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے لہذا ان کو مرجوح قرار دیا جائے گا. علامہ ابن جوزی نے تو رد کر دی اور کہتی علی کے سلسلے کی سب روایات موضوع ہیں لیکن دوسرے رات کہتے ہیں علی کے بعد میں بھی جو روایت ہیں موقبر انداز کے روایت سے پاس انداز کے سامنے جعید ہیں اور ایک جو روایت نہیں ہوں اس درجن کے قریب احادیث ہیں حضرت صاحب ابن مہر پنجاب ابن سمرا ابن عمر وغیرہ سے منقول ہیں. اس لیے امام طحاوی وغیرہ کی رائے یہ ہے سب ابواب کا واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہے. ایک مرتبہ کے ابتدا میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سب ابواب کو حکم دیا اور علی کو استثناء کر دیا اور اس کی وقت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان کا کوئی اور دروازہ نہیں تھا اور جب وفات کا پوری ہوا تو آپ نے سارے دروازوں کی بندش کا مقدمہ دیا صرف باب ابو بکر کا استثناء کیا. بظاہر ہوا یہ کہ ابتدا میں جب آپ باب علی کا استثناء کیا تو صحابہ نے دروازے کو بند کر لیے بند لیکن چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں کھول لی تاکہ نماز کے لیے مسجد میں آ جایا کریں اور جب وفات کا وقت آیا تو آپ نے سب دروازوں کے بند کرنے کا جو حکم دیا اس سے مراد وہ کھڑکیاں تھیں. چنانچہ بعد روایات میں بجائے باپ کے خوفا الگ ہوئے آگے روایت میں آئے گا سکون کی خوفا کی حاضر مسجد غیر خوف بے بھی بکر نے فرما دیا ابو بکر کے خوفا کے علاوہ سارے خوفات بند کر دیے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر میں یہ خوفات کی بندش کا اعلان کیا اور صدیق اکبر کو استثناء کیا اسی لیے اشارہ کرنا مقصود تھا کہ آپ کے بعد قائد بن عمرو صدیق اکبر ہوں گے، انہیں کو امام خطابت کے لیے مسجد میں بار بار آنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے جو اگر یاد مسجد باقی رکھی باقی سب کو بند کر لیں۔ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بعد سے مراد کم خلافت ہے، یعنی کسی شخص کو کم خلافت کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر ابو بکر اس کی تما رکھتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے، صلاحیت موجود ہے اور وہ اس قابل ہیں، اور آئندہ کے لیے اللہ نے انہیں کے لیے یہ چیز مقرر کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں اس کا مقرر دروازہ اس کے معنی روح یا کفر۔ امام بخاری نے اس ترجمہ کلبار سے بیان کیا کہ مسجد میں دروازے لگانا ان کو مقفل کرنا جائے، اس کے اس بات کے لیے مصنف نے کعبہ کے دروازے سے استدلال کیا، اور کعبہ اصل و کل مساجد ہے، لہذا اگر کعبے کے لیے دروازہ لگانا کعبے میں دروازہ لگانا خود لگانا جائے تو دیگر مساجد میں جائے ہوگا۔ یہی جمہور علماء نے سلاسہ وغیرہ کا مسئلہ، اور حنفیہ کا ایک قول ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا مشہور قول یہ ہے کہ مسجد کو مقفل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مسجد تو حقوق المسلمین کے لیے ہے، اور اللہ کا فرمان من اظلم من منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اور مسجد کے مقفل کرنے سے لوگوں کو نماز کی تلاوت سے روکنا لازم آتا ہے۔ امام بخاری نے اس ترجمہ الباب سے اسی قول کو رد کیا ہے، اور یہ ثابت فرمایا کہ مسجد کو مقفل کرنا جائز ہے۔ کعبہ عہد نبوت میں مقفل کیا گیا جو اصل مساجد ہیں، اور سیدنا ابن عباس کی مسجد میں دروازے لگے ہوئے، یہ اسی لیے تو تھے کہ غیر نماز غیر اوقات نماز میں ان کو بند کر دیا جائے۔ علماء احناف نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ مسجد کو مقفل کر جائے ہے، اگر مقفل نہ کی جائے گی تو بڑا فتنہ پیدا ہوگا، لوگ مسجد میں بیٹھ کر رات کے وقت میں نمازوں کیا کیا کریں گے، پڑوسیوں کے مکانوں میں نقب لگائیں گے اور کیا کیا ہوگا۔ نیز اموال و متاع مسجد کے ضیاع کا اندیشہ ہے، چور اس کی گھڑیاں اس کے فروش وغیرہ سب اٹھا لے جائیں گے۔ چلیے قال ابو عبد اللہ، تم تو بھائی بھی تو پاگل دماغ، قال ابو عبد اللہ وقال لي عبد اللہ بن محمد، چلیے حدثنا سفیان عن ابن جریج قال قال لي ابن ابي ملائكة يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وابوابها، مساجد ابن عباس وابوابها، عن ابن جریج قال قال لي ابن ابي مليكه، ابن جریج نقل کرتے ہیں ابن ابي مليكه سے کہ مجھ سے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ابن ابي مليكه سے، ابن ابي مليكه نے ابن جریج سے فرمایا اے عبد الملک اگر تم ابن عباس مسجدوں اور ان کے دروازوں کو دیکھتے تو دیکھتے کیسے تھے؟ یعنی امام احمد فرماتے ہیں مطلب یہ خوبصورت اور مزین تھے، لو رأیت کیوں فرمایا؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ طائف میں تھے اور عبد الملک یعنی ان جو رہے مکے میں رہتے تھے، اس پر اشکال یہ ہے کہ مکہ اور طائف میں زیادہ فاصلہ نہیں، نیل آمد رفت کا سلسلہ بھی، اس لیے صحیح بات وہ معلوم ہوتی ہے جو شراح نے لکھی ہے کہ ابن عباس کی مساجد مندرس ہو گئی تھی، گر پڑ گئی تھی، حضرت شیخ نے حضرت گنگوئی کی بات کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی وفات سن 68 ہجری میں ہے اور ابن جریج سن 50 یا سن 80 میں پیدا ہوئے ہیں، اتنے دنوں میں کہیں مساجد ٹوٹ جاتی اور گر پڑ جاتی ہیں؟ ابن ابی ملیکہ اور ابن عباس کی اوقات میں کل 49 سال کا فاصلہ، اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کی جیسی مساجد ہوتی تھی اس کے اعتبار سے ٹوٹ ٹوٹ جانے کوئی اشکال نہیں ہے۔ آخر دیکھو ریل نے اپنے زمانے میں ہجرت کے بعد دو مرتبہ مسجد بنوائی، صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں 2 سال کے مدت خلاف اپنی مسجد بنوائی، پھر حضرت عمر نے بنوائی اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد تعمیر کرائی، چلیے وبه قال حدثنا ابن عمان وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب أغلق الباب دروازة بند کر لیا تاکہ لوگ ازدحام نہ کریں، نیز یکسوئی اور سکون قلب حاصل ہو۔ ابن بطال کہتے ہیں اس لیے ان کر دیا تھا کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ صلاۃ الکعبہ سنت ہے اور پھر انتظام شروع کر دے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں لا یخفا ما فی، اور حافظ صاحب کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس لیے ایسا کیا تھا کہ تاریخ جہاد نماز پڑھ سکیں۔ اقرب پہلی ہی بات معلوم ہوتی ہے یعنی انتظام سے بچنے اور سکون قلب کے لیے ایسا کیا گیا۔ چلیے قال ابن ابي طالب ثم خرج قال ابن عمر فبدرت فقالت بلالا فقال صلى في فقلت في اي فقال بين الاسطوانتين قال ابن عمر فزاد علي ان اساله كم صلى اور پہلے ابن عمر کی روایت آ چکی، اس میں صلى رکعتیں وہاں ان دونوں روایت میں جمع کیا جا چکا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمي مشرق کا مسجد میں داخل ہونا جائز ہے. اس میں سوال ہے مامان دنیا احمد کی روایت میں کہتی ہے مطلب نہ جائز. امام ابو حنیفہ اپنی مشہور قول میں جس کو امام محمد جامع صحیح نے لکھا کہتے ہیں مطلب جائز. مسجد حرام مسجد نبوی یہ دیگر مساجد ہیں. امام شافعی امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مسجد حرام میں نہ جائے اور دیگر مساجد میں جائز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلائے پرب المسجد الحرام آزان ہوں اور جب اصل مساجد کے حکم ہے تو اس کے بعد دیگر مساجد کا میرے حکم ہوگا جائے گا. کسی مسجد میں جھکا سکنا جائز نہ ہوگا. اور غالباً نے ان روایات کو جن میں مشرقین کا مسجد ملا کر مسلح یا تو نصب پر محمود کیا اور یا عدم العلم پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بغیر صحابہ نے داخل کر دیا لیکن یہ چیز معقول نہیں ہے. سماما مثال ہے کہ ساتھ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے ان کو مسجد نبوی کے سکون سے منوا دیا تھا تو پھر یہ کہنا میں ایسا ہوا کیسے صحیح ہو سکتا ہے. اور امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں کفار کا بہار ابن نبوی سے داخل ہونا ثابت ہے. سماما سال مسجد میں قید ہوئے رجگر نظامین کے قابلین کو مسجد نبوی میں کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کا موقع دیا گیا. اور جب مسجد نبوی کا یہ حکم ہے تو دیگر مساجد کا بھی حکم یہی ہوگا. اور نمن نجاست سے نجاست الاعتقاد مراد اور نجاست اعتقاد مانے بطول نہیں ہے. اور فلائے قرب المسجد الحرام کا مطلب بعض نفیہ نے بیان کیا کہ اس سے قرب علاوہ الحج والعمرہ مراد ہے. اور بعض کہتے ہیں اس سے قرب علاوہ الغلبہ مراد ہے. اور بعضوں نے کہا اس سے کفار مراد ہے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اطلاق فلائے قرب المسجد الحرام فرمایا ہے نہ حج عمرہ کی تخصیص فرمائی نہ غلبہ کی توسیع فرمائی، نہ کسی مشرک کی توسیع فرمائی ہے، بلکہ سیاق کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود مطلقاً دخول سے منع کرنا ہے، اسی لیے پہلے مشرکین کی حالت بیان کی کہ ناپاک، اور اس کے بعد اس پر عدم دخول کا حکم مرتب فرما دیا ہے. لہذا یوں کہا جائے گا کہ مسجد حرام کا حکم اس کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے عام مساجد سے جدا کرنا، اسی لیے امام شافعی احمد محمد وغیرہ نے مسجد حرام کو منع کیا ہے اور دیگر مساجد میں اجازت دی ہے، اور امام محمد نے سیر کبیر میں دیے قول نقل فرمایا، اور سیر کبیر امام محمد کی آخری تاریخ ہے، اس لیے بعض محققین احناف کے راجے ہیں اسی کو ترجیح ہونا چاہیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ترجمے کے اطلاق سے شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاق مشرکین کو مسجد میں داخل ہونا جائز ہے، لیکن امام بخاری جیسے ماہر سے یہ بات بعید لگتی ہے. بظاہر انہوں نے مسجد حرام میں مراد نہیں، اس لیے کہ وہ خاص مسجد ہے اور اس کا خاص حکم ہے. اگر عام مساجد میں کفار کے داخلے کی اجازت ہے تو اس سے مسجد حرام میں اجازت نکالنا بعید ہے. والغیب عند اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا في بلد نجد فجاء برجل من بني حنيفه يقال له تمامة بن مسالم فربطه بساريه من سواي مسجده. وباسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعث رفع الصوت في المسجد. مسجد میں آواز بلند کرنا امام مالک اور شافعیہ کے متفقن مکروہ ہے، خواہ رفو صوت بالعلم ہو یا بغیر العلم ہو. اور امام مفید حنبلی نے لکھا ہے شور شغب مکروہ بات بلند آواز سے مسجد میں ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب بھی نکلتا ہے اگر مباح یا مستحبات ہو تو اجازت. ابن مفلح کہتے ہیں یہ روحنی ہو شافعی کا مذہب ہے. میں نے ابھی نقل کیا کہ شافعیہ اتنا کراہت کے قائل ہیں، وہ اس لیے امام نووی نے شرح مسلم اور شرح محرم میں لکھا ہے یکرہ رفع الصوت فی المسجد، اور کوئی قید نہیں لگائی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الصوت کی کراہت کے قائل ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر نقیر فرمائی کہ ومن قال حدثنا عبد بن عبد الله بن جابر بن نجيح بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان قال حدثنا حضرت امام علي بن المديني رحمه الله عليه جن کے حدیث سے بخاری نے اپنی کتاب کو بھر دیا. امام بخاری بھی یہ قدردانی کرتے تھے اور بخاری ان کی قدردانی کرتے تھے اور میری محبت کا بدلہ تھا محبت سے. قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن حسيفة عن سعيد بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال كنت قائما في المسجد فأخذني رجل فنظرت إليه فإذا عمر بن الخطاب فقال إذا فاتني بهاتين فجئت بهما فقال ممن أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأرجعتكما البلد سمراء مدينة منورة سوري لأرجعتكما ترفعني أصواتكما لأرجعتكما ابن بطال كهتيه حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اس بات پر کی تھی کہ بلا ضرورت شور شرب کر رہے تھے. آخر ابن حجر کہتی اسماعیل کی روایت لاؤجات عمر جلدن ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کی دن کی کسی ایسی بات کی مخالفت ہی پر دے سکتی ہیں جس کا تعلق اللہ رسول سے توقیفی ہو اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہو یا رسول کی طرف سے. چلیے رفعني اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه اخبره انه تقابل ابن ابي حضره دينا كان له واقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجبة رجلته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله آئندہ باب الملازمت میں آئے گا کمر رب ہما بعض تعطب کے قائل ہوں. آپ ہی دن میں اگر اسپلان کہتے ہیں مرور سے گزار ہے مرور معنوی مراد مرور حصے میں ہیں. عین قطلانی کہتے ہیں ہی مطلب ہے خرج قمر رحما. ومن اسناد الى امين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الحلق والجلوس في المسجد. باب الحلق والجلوس في المسجد حلق حلق لتصل لها وفتح النام وفتح الحال والنام دون جائز حلقہ دینا. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ مسجد میں حلقے بنانا اور اس میں بیٹھنا جائز ہے. جمہور علماء نے اس کے جواب کی تصریح فرمائی ہے البتہ کسی مصیبت کے لیے مسجد میں بیٹھنے کا مسئلہ حنفیہ میں ہم مختلف ہے. صاحب تجویز مزید نے جلوس للمصیبت کو مکروہ کہا ہے. اس پر اشکال ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سریعہ موتا میں عمرائے موتا کی شہادت ہو جانے پر مسجد میں آ کر جلوس فرمایا. اس سے صاف معلوم وہ مصیبت کی وجہ سے کے وقت مسجد میں بیٹھنا جائے. اسی لیے فقیر ابو الیس سمرقندی فرماتے ہیں لا باس بھی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات میں دو صحابہ کی حدیثیں ذکر کی. ایک حضرت ابو واقف ریسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں ہے بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمسجد فأقبل نفر ثلاثة فأقبل اسم الحديث. اس سے جلوس المسجد کا ثبوت ہوتا ہے اور تیسری حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر فرمائی ہے. یہ روایت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین طریقوں سے ذکر کی ہے. دو موصول ایک معلق. طریق موصول پہلے طریق موصول میں ہے کہ آپ نمبر پر تھے, اور دوسرے طریق موصول میں یہ وہ یختو, اور تیسرے میں یہ وہ پھر مسیح. تینوں کو ملا کر معلوم ہوا آپ مسلم نمبر پر خطبہ دے رہے, اور خطبے کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ نمبر کے اطراف میں حلقہ لگا کر آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھتے. تو ابو واقف کی روایت سے جلوس کو ثبوت ہوا, اور ابن عمر کی حدیث سے تعلق کا مجموعہ ترجمہ مجموعہ روایات باب سے ثابت ہو گیا. اسی طرح کرمان وغیرہ شراح نے پکڑی فرمائی ہے, اور ابو واقف کی روایت میں حلقہ کا ذکر ہے, تو اس سے تعلق کا بھی ثبوت ہو گیا. لہذا دونوں حدیثوں سے پورا دعویٰ مستقل ثابت ہو گیا. یہ محلت اور ابن بطال کی تقریر ہے, تھوڑی سی بات میں رموز ہو گیا. بخاری نے یہاں دو روایتیں ذکر کی ہیں کہ میں ان کی تین طریقوں سے دوسری ابو واقف کی. ابو واقف کی روایت میں حلقہ کا ذکر ہے, اور ابن عمر کی روایت میں جلوس علی المنبر عند الخطبہ کا ذکر ہے. قرمانی کو کہتے ہیں مصنف نے مجموعہ دعویٰ کو مجموعہ روایات سے ثابت کیا, محلب کرتی ہے عمر کی روایت سے جلوس کے ساتھ حلقہ کا بھی ثبوت ہوتا ہے. اس لیے کہ جب حضور منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو ظاہر ہے کہ صحابہ حلقہ باندھ کر آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے دونوں روایتوں سے دونوں دعوے یعنی مسجد میں حلقہ بنانا اور مسجد میں بیٹھنا ثابت ہو گئے. چلیں, اور اس پر تنبیہ کی شاید اس لیے ضرورت پیش آئی کہ مسلم کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد میں حلقہ بنائے ہوئے دیکھا تو فرمایا ما غیراکم حزین, کیا بات ہے کہ تم لوگ ہیں حلقہ جماعت در جماعت بیٹھے ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کی نظیر بے ضرورت حلقہ بنانے پر تھی, اس لیے کہ اس سے نمازیوں کو تنگی ہوتی ہے. فرمایا دو دو رکعت. نوافل کی ادائیگی میں کیا طریقہ ہوگا اس میں اختلاف ہے. امام مالک فرماتے ہیں بس دو دو رکعت ہوں گی, اس پر اضافہ جائز نہیں. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں دو رکعت افضل ہے اور اس پر اضافہ ان کے یہاں مقروض ہے. اور امام شافعی لوگ داخلے کے ہیں دو رکعت افضل ہے, اضافہ بلا کر جائز. امام ابو حنیفہ رات دن میں چار چار رکعت پڑھنے کو افضل کر تین دن اشب پاؤ پر سوال ہیں, چار دن رات میں دو رکعت